الحمد لله الذي صب من الأرض صبا وشق من الأرض شقا وأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أحمده سبحانه وتعالى الذي جعل من الماء حياة ومثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل من الماء كل شيء حي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد عباد الله، إن وجه الله سبحانه وتعالى، فكل شيء في الوجود سوى الله فهو آية تدل على الموجد سبحانه. كلا كيت كل شوف كتك هي أرض كلا كيت كل شوف السيق الله سبحانه وتعالى هيش ندليل يوازي يقوى يفو أليك ويكنك كيومبا وهو الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. Kila kitu kilichopo katika hii ardhi kinabainisha uwepo na ni alama ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Mawla subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa al-waliyyul hamid. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anaiteremsha mvua baada ya watu kuwa ni wenye kukata tamaa, na anaitawanya huruma yake subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-waliyul hamid, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni al-wali, ndiye msimamizi na ndiye al-hamid, mwenye kuhimidiwa na kusifiwa kwa sifa zilizokuwa njema. Wa yaqulu ayman, na pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, awalam yarau anna nasuqu al-ma'a ila al-ardi al-jurud fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Awalam yarau anna, hivi hawa watu hawatazami ya kwamba sisi, anna nasuqu al-ma'a, sisi ndio ambao tunayapitisha maji, ila al-ardi al-jurud, kwenda kwenye ardhi iliyokuwa kame. Fanukhriju bihi zar'a, tunatoa kwenye hiyo ardhi mazao. Taakulu minhu an'amuhum, mazao yale watakula wanyama wao. Wa anfusuhum, na wao wenyewe wanakula kutokamana na hayo mazao. Afala yubsirun, hivi hawa hawatazami, hawawezi kujifunza maji yaliyoweza kupita katika ardhi kame yakaweza kuipasua ardhi na mimea ikanyanyuka juu, katika ile mimea wanyama wao waliokuwa wanahangaika wakapata vyakula, na wao waliopungukiwa mazao, na wao waliopungukiwa vyakula wakapata vyakula kwa wingi sana. Afala yubsirun, hivi watu hawa hawawezi kulitazama hili kwamba hii ni ishara wadhihatun min Allah subhana, kwamba hii ni ishara ya wazi itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba yeye ndiye alwahidu, ndiye mmoja mwenye kuabudiwa ibadallah. Falma'u ibadallah. Haya maji tunayoyaona yanayobubujika kutoka mbinguni, fahiya ayatun min ayati Allah, ni alama miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Tadullu au tadul dalil wa hiya dalilun au wa huwa dalilun tadullu alwadih, tadullu ala alwadahati, maji ambayo yanajulisha kwa uwazi kabisa qudratullahi albahira, yanajulisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maji haya yanayomwagika kwenye ardhi leo hii sawasawa katika mkoa wetu huu na sawasawa katika mashamba na vijijini na miji yote, hii ni alama ya wazi ya utambuzi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu anasema waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun, tumejalia sisi kwenye kila kitu, kwenye kila kitu tumekijalia uhai wake unatokamana na maji. Afala yu'minun, hivi hawa hawawezi kuamini, hawawezi kuikurubisha imani yao ya kuweza kumwamini Mola wao subhanahu subhana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine yakasema wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake annaka tara al-ardha khashi'a, ya kwamba wewe inafikia mahala unaiona ardhi ni nyonge, ina udhaifu, haiwezi kuhimili mmea na kuutoa juu. Tara al-ardha khashi'a, unaiona ardhi ni nyonge sana. Fa idha anzalna 'alayha al-ma' ghafla, ile ardhi tukaiteremshia maji, ihtazzat, inatetemeka, warabat, na inavimba na kuumuka. Inna alladhi ahyaha, hakika yule ambaye anaipa uhai hiyo ardhi, la muhyi al-mauta, ndiye ambaye mwenye uwezo wa kuwafufua waliokufa. Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yake Allah kwenye kila kitu ni muweza. Hii ni katika alama, maji yanapomwagika kwenye ardhi. Ardhi tulikuwa tunaiona ni nyonge, walikuwa watu wanaweka mimea kwenye ardhi, lakini ardhi ile ikakuwa ni khashia, ni nyonge, haina uwezo kustahimili namna kuinyanyua ile mbegu na kunyanyuka juu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoyateremsha maji kutoka mbinguni, alipoyateremsha maji yake kutoka minasuyuli, kwenye mafuriko mbalimbali, ardhi ile ihtazzat, ikatetemeka, ikaweza kupata afya, warabat, na ikaweza kuumuka na kuvimba juu. Inna alladhi ahyaha, tambua ewe mu'min, yule aliyeipa uhai hiyo ardhi, la muhyi al-mauta, ndiye mwenye uhai na nguvu ya kuvipa uhai vilivyokufa ibadallah. Fa inna al-ma'a ayatun min ayati Allah, maji haya ni katika alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile ibadallah, falma'u ni'matun minhu jalila wa hibatun minhu subhanahu wa ta'ala. Na haya maji ibadallah, na haya maji ibadallah, hii ni neema itokayo kwa Allah iliyokuwa nono na nzuri, na ni kipawa hii, huu ni upaji wa Allah aliyotupa sisi wanadamu. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akasema afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, je, mnayaonaje hayo maji mnayokunywa nyie? Maji haya ya mzakwe, maji sijui ya kutoka wapi mnayokunywa. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, je, mnayaonaje hayo maji ambayo mnayokunywa? A antum anzaltumuhu min almuzni, nyinyi ndio ambao mmeyateremsha kutoka mbinguni? Am nahnu almunzilun, au sisi ndio ambao tumeyateremsha? Neema tu min Allah, yeye ndio ambaye anatuteremshia maji haya, linastafida min, tuweze kupata faida kutokana na maji haya, bali viweze kupatia kupata uhai vile venye kupata uhai, bali viweze kupata nguvu vile vilivyokuwa dhaifu. Fa antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun, wakadhalika هذا الماء عباد الله نفذ ذيله هيا ماجي أن يوجه الله سبحانه وتعالى إذا غارت faqadatil ardu nadaratuha, maji haya ikiwa yatadidimia chini ya ardhi yasipatikane, ardhi itakosa kung'ara kwake, ardhi itakosa kupambika kwake, ardhi itakosa ile raha yake, zina yake. Haya ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأمي محمد قل أرأيتم مونالي إن أصبح ماؤكم غورا لو هيا ما جمنا يونا يكاوى يمددمية شيني يمكوين لكني متباكى يشيني أرضي إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين, ni nani atakayeweza kukuleteeni maji mengine ambayo yatakayokuwa ni yenye kumiminika na kupita kwenye chemchem na kufaidika nani? Ni nani anaweza kuleta hiyo zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wakadhalika ibadallah, falma'u jundiyyun min junudillah, maji haya ndugu zangu vile vile hili ni jeshi miongoni mwa majeshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad aghraqa Allahu bihadha al-amtar aqwama, kwa hii mvua ambayo leo hii sisi natunyeshea, kwa mvua misili ya hii Allah amewaangamiza watu, tamaradu ala shar'i Allah, waliochupa mipaka kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataghaw watajabbaru wadhalamu wafasaku, watu ambao waliovuka mipaka wakafanya uovu wakadhulumu wakaua watu. Faagharaqahum Allah bihadhihi al-amtar, Allah subhanahu aliwaangamiza kupitia haya maji ya mvua. Misalo, mfano watu hao ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia watu wa nabiyullahi Nuh, kadhabat qablahum qawm Nuh fakadhabu abdana waqalu majnunun wazujir fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna alayhi abwaab as-samaa bima'in munhamir wafajjarna al-ardha 'uyuna فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الله ليوانغميز واتو نوح وقوة مية مالية يوكوة مكوة مالية يوكوة مزيتو الله سبحانك وفكر يا مالكم يجياني هذه نجيش إلى الله سبحانه وتعالى. فذلكم الطاغية الباغية الفاجرة فرعون عليه من الله ما يستحقه نهو الموافم كبوة. الله سبحانه وتعالى علم وانغميزك وكفتيها يا ماجي. الله رفسيما فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملي, تكمواذب يايه نمجشياك تكواتبل يا مالي كتكمتو كتكمتو نين وهو ملي فرعوني عليه من الله ما يستحقه يلي أنا جشلاك وليانغميزوا وليانغميزوا وهايا هايا ماجي أمايو لو سيستنا نيمي كناي بل سوهيب عباد الله قوم سبأ وات وسبأ. الله سبحانه أنا سمع داني قرآني, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. واتو سبا الله علي ونيميش واتو مجيول وسبا ويمن نيكهيو كسيم كدوبو شسبا. لقد كان سبا في مسكنهم آية, يعني مكاسي وليكوا ونعيشي إليكوا نألام توشا يكم تنبو الله سبحانه وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال, وانا مبستاني كوني مجيواء أولي كنا مبستاني يوپاني وكولية نكنا مبستاني يوپاني وكشوت يالكوا يمشهيني كلا أين يمتوند كلا أين يمتاو جنتين عن يمين وشمال. الله كوانا مبيا كلوا من رزق ربكم, kuleni kutokamana na riziki ya Mola wenu, washukuru lahu na mumshukuru kuna kwa riziki yake. Baldatun, huu ni mji wa saba. Baldatun tayyibatun, mji uliokuwa mzuri. Wa rabbun ghafur, na Mola wenu ni msamehevu mno. Watu wa saba walipewa bustani hiyo, walipewa bustani hayo mawili, walikuwa katika raha, walikuwa katika starehe, njaa hawaifiki. Lakini Allah anasema fa'arabu, wakapuuza kumshukuru Allah, wakaipuuza sheria ya Allah. Faarsalna alaihim sayla al'arimi, tukawatumia mafuriko makubwa sana. Wabaddalnahum bijannataihim jannataini, tukawabadilishia mabustani yao mawili, tukawapa mabustani mengine mawili. Zawatai ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil, mabustani yale mawili yakawa na matunda machungu, matunda makali, matunda yenye mvinje na vinginevyo, bali matunda ambayo yana sehemu pia ya mkunazi. Zalika jazainahum bima kafaru, hayo ni kwa sababu ni malipo tumewapa kwa namna walivyokufuru. Fahal nujazi illa alkafur, hivi mnadhani hatumlipi mtu isipokuwa yule ambaye amekufuru zaidi? Ibadallah, maji haya ni jeshi miongoni mwa jeshi la Allah. Fa arsalna alaihim sayla al'arimi, tukawatumia mafuriko makubwa sana. Sailun aramram, mafuriko makubwa mno yakazibadilisha zile bustani zao. Raha ikabadilika kuwa ni chungu, furaha ikawa ni huzuni. Kwa sababu nini? Arabu walipuuzia, wakaacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, maji haya yaliwaangamiza. Ibadallah, pia tambueni enyi waja wa Allah subhanahu, haya maji ni fadhila, ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu kwetu sisi. Hii mvua inayonyesha hii, inayoamka, inayo asubuhi ipo, usiku tunayo ya kiasi kidogo, hii ni fadhlu minallahi alaina, hii ni fadhila ya Allah kutoka kwetu sisi, hii ni fadhila itokayo kwa Allah juu yetu sisi. Ni lazima ndugu zangu tutambue ya kwamba fadhila hii inatakikana ichungwe kwa kushukuriwa. Watu wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na waiegemee fadhila hii kwake yeye subhanahu wa ta'ala, kwa kumshukuru kwa vitendo vyao, kwa kumshukuru kwa maneno yao, kwa kumshukuru kwa nia zao. Kwa ni kadri watu wanavyozidisha kumshukuru Allah subhanahu, Allah jalla wa ala anawazidishia. Wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Kadri tunapozidi kumshukuru Allah, Allah anatuzidishia mvua, Allah anatuzidishia aliyokuwa ya kheri na mazuri kutokana na mvua hii. Ibadallah, pia tambue ndugu zangu, alla naghtar bikathrati alkhair wa kathrati alamtar, tusije tukaghurika kwa kukithiri kheri na kwa kukithiri mvua. Wasije watu wakaghurika wakaona ya kwamba ndio sasa tumejaliwa, tumeonekanwa. Asije mtu akaghurika kwa sababu eti mvua ni nyingi. Kadi yakunu zalika istidraja, inawezekana hii ikawa ni istidraj, tunapewa muda. Rawi Imam Ahmad fi musnade min hadithi Uqba ibn Amir radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume anasema idha ra'aita Allah, pindi utakapomuona Allah, yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, Allah utakapomuona anamfungulia mja, anampa mwanadamu mambo katika dunia, hali ya kuwa huyo mja yupo anafanya maasi, Allah akampa anayoyapenda yeye, Allah akawa anampa, alafu huyo mja wakati huo anamfanyia maasi Allah subhanahu wa ta'ala, mtume akasema fa inna ma huwa istidraj, kika sisi vingine hivi, huyu anapewa muda. Watala qaula Allah, na mtume kaisoma kauli ya Allah, falamma nasu ma dhukiru bih, walipoyaacha yale walioletewa, walipoyasahau yale walioletewa wakayatupa nyuma huko, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaban min as-samaa, abwaba kulli shay, tukawafungulia milango ya kila kitu, tukawaletea mafanikio ya kila kitu. Wameacha Qur'an, wameacha sheria ya Sayyid Adnan, wameacha mfumo sahihi. Allah anasema tukawafungulia milango ya kila kitu ya kheri, mazuri mazuri tukawapa. Hatta idha farihu bima utu, mpaka walipofikia sasa wanafurahia kile walichopewa, wakawa wanafurahia kile walichopewa. Allah anasema akhadnahum baghatatan wa hum mublisun, tukawaadhibu ghafla, wote tukawamaliza ghafla. Faqutia dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله على شكره وامتنانه احمده سبحانه وتعالى لتعظيمه وشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه اما بعد عباد الله ايها الاخوه الله سبحانه وتعالى تupo katika neema kubwa ambayo walikuwa wakiitamani wakulima, walikuwa wakiitamani wafanya biashara ya mazao. Taifa lilikuwa linatamani kuweza kupata mazao yatakayohifadhiwa kwa ajili ya watu miaka ya baadaye au mida ya baadaye kwa sababu ya vyakula. Tupo katika neema adhima. Leo Tanzania hii kwa kiasi kikubwa, nchi hii ina mvua ya kutosha, na kipindi hichi ndicho kipindi ambacho kila aliyekuwa mjini ambaye ni mkulima amerudi shambani, kila aliyekuwa na plani za kukusanya mazao anaanza maandalizi ya kuweza kuja kununua mazao na kuyahifadhi na kuyaweka ndani kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya amali yake ya kheri. Tupo katika wakati wa neema. Walikuwa watu wanalia, walikuwa watu wanalalama wakitafuta walau hata qatratun minas sama, tone moja litokalo mbinguni la mvua. Walipanda waliopanda mwanzoni wakajikuta mazao yao yamekauka, wakasema walioyasema baada ya kudumbukiza ndani ya ardhi thamani kubwa ya mali, lakini duna jadwa mvua haikuteremka. Lakini leo hii tunazungumza, wale waliolea waliolia na waliojutia kipindi kile, leo hii meno yao yako wazi. Ni'matun min Allah wa fadl, hii ni neema itokayo kwa Allah. Wale waliokuwa wanahangaika na joto, waliokuwa nasema mkoa na joto, nchi imekuwa na joto, mahala hapa kumekuwa na joto, leo hii wamekwenda kununua mablanketi wanalala kwa kujifunika, baridi imekuwa ni kali. Neema tu min Allah, hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliokuwa mali leo wamekuwa karibu, waliokuwa wanatengana sasa wameshikamana kwa sababu ya neema hii, neematul amtar, neema hii ya mvua. Ibadallah, fa hunaka al ahkam tataallaq bil amtar, zipo sheria zilizowekwa na Qur'ani na Sunna zinazotakikana zidhibitiwe na zitekelezwe kipindi ambapo mvua inanyesha. Na insha Allah hutuba yangu hii ya leo inaanza na hizi ahkamu, na tutakwenda kuziangalia pia kwenye idhni ya Allah kwenye hutuba zinazokuja. Zipo ahkamu, zipo taratibu zilizowekwa na sheria pindi ambapo mvua inaponyesha, kwamba Muislamu anatakikana afanye hivi na vile. Faminzalikum ibadallah, miongoni mwa hizo, kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha raa alghaitha, alikuwa mtume anapoona mvua inanyesha, kana yaqul, alikuwa akisema allahumma sayyiban nafi'a, ewe Allah subhanahu, tunakuomba mvua yenye manufaa, huteremkaji huu wa maji uwe ni uteremkaji wenye manufaa. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, allahumma sayyiban hania, mtume alikuwa anaomba dua hii pindi alipokuwa anaiomba, anapoona mvua inateremka anasema maneno haya allahumma sayyiban nafi'a. Wa fi riwaya ukhra, na katika hadithi nyingine alikuwa anasema mutirna bifadlillahi wa rahmatih, tumeteremshiwa mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Mvua hii imeteremka sio kwa utaalamu wa wanasayansi, isifahamike ya kwamba mvua hii imeteremka eti kwa sababu kuna watu wametoa juhudi ya kupanda miti au wamefanya kadha wa kadha kwa kujikurubisha kwa maaulia ushayatin, kujikurubisha kwa vipenzo shaitani na kumuomba Allah. Wasiseme hivyo, wasitarajie hivyo. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshelezewa mvua kwa fadhila za Allah na rehema zake. Ilikuwa ni adab, ni utaratibu wa Mtume alayhi salatu wasalam katika kumuomba Allah mvua hii iweze kuendelea na iweze kudumu na tuwe ni katika waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa taratibu pale ambapo mvua inaponyesha, idha nazala, pindi inapoteremka mvua, wa khushiya ad-dararu minhu, pakahofiwa mvua hii inaweza ikadhuru kwa ukubwa wake. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, Allahumma hawa alaina wala alaina, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, hawa alaina, tukurubishie mvua yenye manufaa na sisi, wala alaina, na wala usitukurubishie mvua yenye madhara na sisi. Allahumma bil akam, ewe Allah subhanahu, mvua yenye madhara ipeleke kwenye miinuko ya milima mirefu, wadhirabi, na vile vile ipeleke mvua hii kwenye milima iliyotangaa iliyotandaa, bali wa butuni al-audiyati, na ipeleke mvua hii kwenye mashimo ya mabonde, bali Mtume akasema wa manabiti shajari, ipeleke mvua ya namna hii kwenye mizizi ya miti kwa lengo la wanyama na watu na wanyama waweze kunufaika huko. Dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha namna ya kujikinga na mvua yenye madhara, mvua inayoweza kuondosha majumba ya watu, mvua inayoweza kudidimiza nyumba za watu, mvua inayoweza kukata barabara, mvua inayoweza kutia usimanzi kwa watu, mvua inayoweza kuleta mifereji mikubwa ya maji, mafuriko makubwa. Mtume akatufundisha tuseme, Allahumma hawa alaina wala alaina, ewe Allah, tukurumishie mvua ambayo ina manufaa na sisi, itakayoweza kunyesha tukapata mazao na wala nyumba zetu zisiweze kuangamia, wala pasipatikane mafuriko katika njia na vinginevyo, wala alaina, wala usitupe mvua ambayo itakayoteremshia madhara. Vile vile katika adabu ibadallah ya mwisho, istighlalul waqt li ijabati ad-du'a, miongoni mwa ahkam za mvua ni watu kutafuta au kutumia wakati mvua inanyesha, wakati ule ni wakati wa kukubaliwa dua. Kila kipindi mvua inanyesha, jitenge pembeni, nyanyua mikono yako, muombe Mola wako Maula Subhana kile unachokipenda katika khaira ya dunia wal akhira, katika khaira za dunia na khaira za akhira. Hadithi hasanahu al-allamah al-albani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, sintani la yuraddu fihi maddu'a, mambo mawili yakifanywa dua yake haikataliwi, au sehemu mbili zikiwepo hizo sehemu, au mahala pawili pakiwepo, basi dua ya mtu atakayeiomba sehemu ile dua yake haiwezi kukataliwa. Sehemu ya kwanza, indan nida, pale ambapo muadhini anapotoa adhana, ile ni sehemu miongoni mwa sehemu za kukubaliwa dua. Bali Mtume akasema, wa inda nuzulil matari, na kipindi ambapo mvua inateremka, upo kwenye kipando chako, upo nyumbani kwako, waisikia mvua inanyesha, usiharakie kutafuta blanketi na kujifunika, jitengee muda pembeni, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie riziki yako, akufungulie mambo yako, bali akujalie manufaa kwa haya na mengineyo mbele yake ya umal qiyama. Allahumma, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alna tayyiban nafi'a, Allahumma ja'alna tayyiban nafi'an hani'a, Allahumma ja'alna tayyiban nafi'an hani'a, Allahumma ij'alna tayyiban nafi'an hani'a, Allahumma انزل علينا من بركات من السماء، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم انزل علينا من بركات السماء وعمر قلوبنا لطاعتك وعمر قلوبنا بطاعتك. اللهم كما اغثت بلادنا وكما اغثت وطننا بالامطار فاغثنا بالايمان في قلوبنا واليقين. اللهم كما اغثت بلادنا واوطاننا كما الله سبحانه وتعالى ulipotuletea mvua katika miji yetu, ulipotuletea mvua katika nchi yetu, ukaimimina mvua, fa'aghith qulubana 'ala al-iman wal yaqin, basi mimina katika nyoyo zetu imani na yaqini, jalia katika nyoyo zetu pawepo na imani na yaqini. Allahumma tahhir biladana, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tahhir biladana min ar-rafidati wash-shi'a, ewe Allah subhanahu, tunakuomba utaharishe mji wetu, itaharishe nchi yetu kutokamana na arrafida, kutokamana na shia, alaihim min Allahi ma yastahiqun. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba Allah subhanahu, aqsim dhahrahum, ivunjilie mbali migongo yao, alladhina yasubuna ashaba rasulillah, watu ambao wanaotukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wayalanunahum, na wanawalaani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim dhahrahum, ewe Allah subhanahu, ivunjilie mbali migongo yao, wala wasiweze kunyanyua wala ukichwa katika nchi hii. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, imsaha ismahum, lifutilie mbali jina lao, wasiweze kuinuka kwenye ardhi hii. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا